بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى tulimalizia jana kuzungumzia nukta ya kumi wa'alam rahimaka Allah annahu la yatimu islamu abdin hata yakuna mutabian musaddiqan musallima. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na qawl ya muallif rahimahullahu ta'ala. Qala wa'alam rahimaka Allah annahu laysa fi sunnati qiyasun ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان katika kuweka wazi maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullah asema as-sunnah al-murad biha huna al-aqida. Sunna inaokusudiwa hapa katika maneno haya ni aqida, li'anna hadha al-kitab fi mawdu' al-aqida wal-aqida hiya sunnah, kwa sababu kitabu hiki mawdu' yake ni aqida na aqida ni sunna, ndiyo sunna. Wa hadha alkitab ismuhu sharhu sunna, kitabu hiki jina lake ni sharhu as-sunna. Summiyat sunnatan li'anna as-sunnata hiya at-tariq, maitwa sunna kwa sababu sunna ni njia. Wal'aqidatu توقيفيه نعقيدا توقيفيه بمعنى لا مجال للزياده فيها ابدا مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما خالف ما جاء عن الله ورسوله فانه باطل وضلال. عقيدا توقيفيه بمعنى حكون نفاسي يكزديش كتك عقيده ابدا. Kwa hivyo aqida yazunguka katika yale yaliyokuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na chochote kitakachokhalifu yale yaliyokuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, basi itakuwa jambo hilo ni la batil na ni upotofu. فهذا معنى قول العلماء إن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه. نهين ديو مانا منين ونوفيون ونبسيما هو عقيدة توقيفية هينجين لنياك قياس وسبب قياس هو كتك مسائل يفقه سكتك مسائل عقيدة. قال لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه هي التي يدخلها القياس وهي أحكام الحلال والحرام. كتك مسألة كفقه لينجي قياس مسألة حلال حرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس. مسائل عقيدة همنا قياس لها وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. عقيدة نمت كجسلميشا كفواتو ويالي اليقود يكتوكك الله سبحانه وتعالى نمت مواكي صلى الله عليه وسلم بلا كوينجيزة تشوت نكفواتو نكجسلميشا. قولهم ولا تتبع فيها الأهواء يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد. عقيدة حيفات دنياك متمني ونفس يعني بمعنى kile kinachowafikiana na matamanio ya mtu ya nafsi yake basi kitachukuliwa, kile kinachokhalifu charudishwa. Kama hiya tariqatu ahli ad-dalal, kama ilivyo njia ya wapotofu. Walidhalika summu ahli al-ahwa, watu wa bid'a wakaitwa ahli al-ahwa. Kwa nini? Kwa sababu wao hufuata matamanio ya nafsi zao. Qala ta'ala, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كيف نموجة كتكميل إما الاستجابة وكاو أتنفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم نيالي أليك جناه تقوى الله سبحانه وتعالى لا سيذي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هكونا لتاتو نكوى ويوفوات متمنية نفسه. Na nani mpotofu zaidi kuliko anayefuata matamanio ya nafsi yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yusallim lil'aqidati thabitati fil kitabi was sunnati fa innama qala fa huwa innama yattabi'u hawahu. Yoyote yule ambaye hatajisalimisha chini ya aqida ambayo imethubutu katika Qur'ani na sunna, basi huyu amefuata matamanio ya nafsi. ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء. نوتونا كسببه وتو بدع كتك عقيدة ويتو أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طب وفوات ما تمني نفس ومواجه سنة سنة مكوجة عقيدة كوازي قال الله قال رسوله وكواتا وكفواتا متمني ونفس زاو دي وكيت أهل الأهواء. قوله بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. قال الشيخ الفوزان أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة. كجسلميشا كمنين يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا يزمم زي مجين نصفة الله سبحانه وتعالى نمام بي عقيدة بلا شرح يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح بلا يكشرهيشا وشرح أنبايو itakhalifu maana yake ya usawa. Wa huwa sharh alladhi yukhalifu madlul an-nusus, nao ni sharh ambayo yenda kinyume na madlul ya nusus. Nusus zaelekeza kulia, ye atafsiri na kusherehesha kushoto. Wa hadha intashara fil jahmiyyati wal mu'tazilati wal ashaira, na hili jambo limeenea katika pote la jahmiyya na mu'tazila na ashaira. Wapo katika watu wa bid'a au min al-hizbiyin ambao huzungumza maneno kama hayo, sema hakuna haja kupoteza muda wa wanafunzi leo kuwafundisha itikadi ya jahmiya iko vipi na itikadi ya mu'tazila na ashaira, haya ni mambo yamepitwa na wakati, kama vile wewe umepitwa na wakati, sio? Sababu aona kuwa hizi itikadi hazimo tena, sababu ya ujinga mtu aliyokuwa nao mpaka haoni kuwa hizi itikadi zipo. Wafaqidu shay'in la yu'ti, hana kitu huyu atatoa nini? Hakuzuka juzi yule kijana akasema kuhusu itikadi ya kuwa Allah hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko mahali popote. Hii ni itikadi ya nani? Hii ni itikadi ya Jahm bin Safwan, yazungumzwa leo na yarekodiwa kwenye mavideo na ikawekwa kwenye YouTube, watu wapotezwa. Au mtu aje kukwambia sasa hivi kwa zungumzo Jahmia ama mambo mpito na wakati, wewe ndio mpito na wakati. Hizbiyun famali haula alqaum la yakaduna yafqahuna haditha, hii mijitu haifahamu. Kwa sababu mtu hukusoma, usiwe adui wa elimu, usiwe katika wale ambao mtajwa annasu a'da'u ma jahilu. Nenda kasome, utafahamu kuwa wapo, na alhamdulillah. Leo akasimama mtu akazungumza, na mimi nitatoa mfano kisha nitamchagua mmoja wenu aseme nani. Mtu akasimama msikitini akasema, alhamdulillah, tumeswali swala ya Isha kwa jamaa, kwa sababu kama si neema ya Allah kuswali na jamaa tusingeweza kadha. Allah ndio Khaliq, Allah ndio Razik, Allah ndio kadha. Ili mpote gani Shafi? Mtu gani akisimama zungumza hivyo? Tablighi. Kwa amfahamu vipi huyu? Sababu amewasoma tablighi yuno kwa hivyo, sio? Waweza kudanganya watu. Akisimama tu wajua huyu ni fulani, sio? Haya, mwingine. Dola za Kimarekani na dola za Kiingereza na dola sijui za kinini, huyu atakuwa nani huyu? Ah. Hizbu Tahrir, jazakallahu khaira. Maona vipi watu wadondoa vipi? Sasa wanafunzi wa mahizbi hawawezi kufanya hivyo. Yaani wewe ukitaja mambo kama ukwambia huyu yupi, akwambia huyu do. Haya. Wao wasengenya, sio? Ndio wanavyofundishwa. Yaani watu wakawa hawajui batili wala hawajui watu wa batili. Tokana mtu simama yozungumza paka yomaliza kuzungumza na zake ambao wewe umemfahamu vipi huyu mtu? Sema hata sijui, akazungumza vyombo. Mtoto wa visa mkaende zake. Mboga vyombo bwana. Hawa ndio wanafunzi wa hizbi. Mikutano yao mikutano ya kufikiria miradi tu. Mradi fulani tu, yani mradi fulani utawafaa vijana, mradi fulani utawafaa vijana, basi miradi tu ya kufaidisha mambo ya kidunia. Lakini moyo wa yule kijana hawafikiri kutengeneza na itikadi sahihi na tauhidi ya kisawasawa na kuifahamu haki na batil, asije akatumbukia katika batil. Lakini tizama vijana wa sunna wako macho, alhamdulillah. Ukisimama tukianza kuzungumza ashakuweka mahala pako, wewe mfulani huyu au huyu mfulani. Na ukiona mtu anafujo fujo, twendeni tukalipue kule nani, wewe kutubi wewe, wewe kutubi wewe. Ni ukoona mwingine bwana ya nini kuzungumza, bwana ya nini kuzungumza watu wa bid'a, haina haja bwana, sisi sote ni wamoja, sote sina huu nani, ikhwani. Unaona ikhwani, moja kwa moja utadondolewa wewe. Ukisimama usisimame mbele ya salafiyin, ukizungumza tutambua eh, kaa chini shokufahamu wewe nani. Kwa nini? Kwa sababu waliwasoma hao Jahmiya, Mu'tazila, Khawarij na nani, walivyojua misingi ya wale, kawa nsahari kwa wao kujua hawa sasa. Walikulli qaumin warith, kila watu wana warithi wao. Mtu anayesema hakuna Jahmiya ni jahil wallah, kwa sababu hajafungua macho akasoma akajua Jahmiya nani. Au Mu'tazila hawapo, wapo. Si Hizbu Tahrir wasema ahadithu la ahada zichukuliwi katika itikadi, hawa nani? Mu'tazila asriya. Ashaira wamejaa, wametapakaa. Juzi tu walikuwa na mkutano katika muktamar ya Shishan, wakakutana kuwa wao ndio ahli sunna wal jamaa peke yao, na hawa wengine ni wahabia na kadha. Leo nakuzungumza. Qala wa hadha intashara fil jahmiyyati wal mu'tazilati wal asha'ir ka za'mihim anna al murada bil yadi al qudratu wal murada bil wajhi al dhatu wal murada bil istiwa al istila. Kuna qiyas walitumia hiyo, watumia akili zao. Allah subhanahu wa ta'ala sema bal yadahu mabsutatan, sema yadni qudra. Allah subhanahu wa ta'ala kisema wajh, kullu shayin halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal ikram, akwambia la ilni dhat. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, asema istawla. Na hayo ukiyazungumza pia asema ya nini bwana mambo hayo, as-sallala. Wanaovioni wa sunna waketi kina Imamu Dhahabi waandike kitabu kizima al-ulu, kitabu kizima keti andike, aje mwana wa chuoni Sheikh Al-Albani akaya afanye tahqiq, afanye ikhtisar ya al-ulu. juhudi kubwa hizo wanazifanya, kisha yoja mtu sema ya nini mambo istiwa, hii yaonyesha jahal ambayo watu wengine wanayo, hawafahamu uzito wa aqida na uzito wa tauhid, wala hawana habari. Nimewaambia mimi leo, tufikiri darasa leo dhuhuri, zungumza hapa kuwa watu ukiwagusa tumbo lao watafanya maandamano, lakini kila siku waharibiwa itikadi zao, habari hawana, habari hawana, wala ile aliwatii uchungu. Kwa hivyo utamkuta mtu i'tiqadi yazungumzwa chafu, yeye haimgusi shauri zake, lakini umeme ukipanda ama mkate ukapanda bei, leo wauzwa 50, kesho watu wakiamka 100, we hapa mabarabarani hakutapitika, watu watafanya maandamano. Lakini i'tiqadi kichafuliwa haina neno, kwa sababu moyo wao ni arkhas shay عندهم, i'tiqadi yao ni arkhas shay, na ibada zao hawajali, ibada ifanye sawa sawa, ifanye sawa sawa. Waweza mkuta mtu yuwaswali mpaka mkuu mtu mzima, hajui ameswali vipi Mtume SAW, hajui hata siku moja hajakaa chini eti yuwasoma vipi aliswali Mtume SAW, basi akili yake inavyomtuma na matamanio ya nafsi yake yuwafuata. Qala hadha sharhun batil, sharhi kama hizi ambazo ni kinyume na sharh sahih ni batil. Kwa hivyo bila sharh, yani bila sharh yukhalifu maanaha sahih, mtu akasheresha alwajh akasema ni dhati listiwa listila, hadha sharhun batil, laysa hadha huwa maana hadhihi an-nusus, yote haya sio maana hizi nusus. Faqawluhu bila sharh yani bila sharhin batil, amma sharhuha bimaana bayani maanaha sahih fahadha haq, ama kusherehesha bimaana kubainisha maana yake sahih, hii ni haq, wala haina tatizo lolote ndani yake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.